Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fire 3 stüdyomuza geldi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, siz de geldiniz. Biz de geldik. Bu ekvator iklimi beni fena çarpıyor. Vallahi yani onu ben söyleyeyim de hakikaten kimse bana ne suç bulsun, ne günahımı alsın, ne böyle şey desin, hakkımda kötü düşünsün. Sevsinler beni. Sevsinler seni, evet güzel yaklaştık. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazetelerden bahsettiğimi sanırım talep ediyorsunuz. Ben de bu talebinizi karşılıksız bırakmayacağım elbette ki. Çok önemli mi? Tabii ki önemlidir. Bak, hem keyif hem soygun. Ne kadar hoş bir başlık. Keyifli bir soygun yerine hem keyif hem soygunu kullanmışlar. Antalya'da internet şifrelerini kırdıkları adamlar yakalamışlar. İşte bilmiyorum, sizin öyle bir sorunuz var mıydı? Yoktu. İyi, bir sıkıntı olmasın. Şimdi 2009 yılından bahsediyoruz. Önümüz Kurban Bayramı. Tamam, ondan sonra da zaten yılbaşı falan filan böyle bir tatil dönemine giriliyor. Evet. Arada bir kayıp hafta yaşanacak gibi bir şey var. O nasıl kayıp bir şey? İki hafta. Evet. Yani o kayıp iki hafta nedir? Yılbaşı coşkusuyla bayram coşkusu arasında. Bayram coşkusu tam zayıflarken yılbaşının haberi gelecek. Evet. Ki zaten hani bayram coşkusunun yanında yılbaşının şeyi, esamesi bile okunmayacak. İki gün tatilde 9 gün tatil çok birbiriyle şey yapılacak, karşılaştırılacak şeyler değil. Arada zaten kavurma etkisi diyeceğimiz bir şey de var bayramdan gelen. Evet. İşte o 15... kavurma etkisi bakalım piyasalara nasıl yansıyacak Ege? Piyasalarda kavurma etkisi diyorlar. Ne diyeceksin? Piyasada kavurma etkisi tabii ekonomiyi biraz durgunlaştırır. Neden dersen o şimdi alışık değiliz ya kuvvetine, evet. Çok. Hı-hı. Kavurma biraz şey yapar. Mülayimet verir gibi geliyor bana. Mülayimet de verir, bir de rehavet yapar. Evet. Yani şimdi bayram harçlıklarının ekonomiye sıcak para olarak girmesi, evet, söz konusu ama evet, işte ana para rehavet etkisinde olacak. Hocam piyasalar şöyle diyor, ekonomide etkiren yere dert girmez, yani bu bize bir doping etkisi oldu. Olabilir, bilmiyoruz, göreceğiz yani. Zaten o ağırlıklı adam ya ne satacağım ya dursun şeyinden. Da diyebilir. Bu, affedersiz, ani tepki veren, hızla yön değiştiren yatırımcı bir anda da sakinlemiş olacak diyebilir miyiz? diye konuşursak diyebiliriz her şeyi. Buyurun efendim. 2009 diyordunuz. 2009, 2008 bizim yılımızdı. 2009 da bizim yılımız. Tabii o da bizim bir canımız, ciğerimiz. Ama 2009 yılında az tatil var. Hadi ya. Evet. Çok çalışacağız yani. Şeker ve Kurban Bayramları'nda 9'ar gün bayram tatil yaptık bu sene diye bakıyoruz artık. Ama 2009'da maalesef böyle bir durum yok. Herkes yani bunu son bir şans olarak değerlendirsin. Toplamda ben size söyleyeyim. 3 gün 5 gün bir tatiliniz ya var. Ne kadar çalışıyoruz 2009'da? Affedersiniz, köpekler gibi çalışıyoruz. Hadi ya. Öyle söyleyeyim. Zaten Çin takvimine göre köpek yılıymış. Yani evet, bu da denk geldi yani. Hakikaten çalışkan bir köpek yılı olarak geçireceğiz. Bu arada bayramda bahar havası var, herkese de onun müjdesini vereyim. Zaten herkes bunun araştırmasını çoktan yapmıştır da 4-5 derece yükselecek. Sıcaklıklar. Sıcaklıklar. Ben şahane. Kıbrıs yanacak diye düşünüyorum bu durumda. Şimdi bunu söyleyeyim, Ankara'da kaç derecelik bir hava beklentiniz var bilmiyorum ama 14-15 derece sanırım sizi keser. Keser tabii canım, tişörtle dolaşılsın yeter bana. Ondan sonra Antalya'da falan da 20 derecelerin üzerinde sıcaklıklar sizleri bekleyecek. Evet. Bakalım diğer gazetelerine. Hani şimdi biz de gazeteleri yeni aldığımız için Ege'cim böyle ha, Obama'nın dedesini bulmuşlar. Aa. Evet. Nerede? Afrika'da mı yoksa, evet, Amerika'da canım mıymış? Kenyalı bir direnişçi olan Obama'nın dedesi Hüseyin Onyonga Obama evet, bu fotoğraf 1895-1870 evet. 1800... Dedesini bulmuşlar dediği fotoğrafı bulmuşlar. Fotoğrafı dedesi bulmuşlar. Ama yani çok da haşmetli bir adam olarak gerçek. Obama biraz şey ya, fit bir adam ya. Evet doğru, yani uzun ince bir adam. Yani işte yani böyle bir şey, bir kemikli bir yapısı var. Ben öyle adamlardan kavruk. Ha? Kavruk kavruk. Kavruk kavruk tam anlamıyla. Ha. Yani boyu uzun, o yüzden ilk bakışta kavruk değilmiş gibi görünüyor ama. Siz niye ona düşünmediniz zamanında, isim bulanında neydi diyelim. Kavruk başkan işte. Kavruk başkan hakikaten yani. Biri topal ördek oldu, biri kavruk oldu. Şey olursa da çok kötü olur. Ne? Beyaz Saray'a adımını attığından itibaren bir şişmanlama sürecine girerse. Abicim öyle adam hiç şişmanlamıyor. Belki biraz ilk zamanlar bir şey yapar, bir göbek yapar ama ben sana söyleyeyim, iki günde verir. Ne olduğunu anlamazsın. Ya biraz böyle daha kanlı canlı. Ya bizim kemikli kemikli. Ben korkarım böyle adamdan. Ya siyasetçi dediğin biraz böyle gıdılı mıdılı olması gerekir ya. Ben öylesini severim siyasetçinin. Ne siyasetçinin yapacağım? Gıdılısını severim. Ben siyasetçinin gıdılısını severim dedi Ege Kayacan. Ben hemen not ediyorum. Şimdi dedesini bulmuşlar. Aman efendim, of of of. O da İngilizlerle zamanında bir şey olmuş. Papaz mı olmuş? Bir papaz olmuş. Bu deyim kullanılıyor mu bu arada Ege hala? Yoksa biz hani böyle şeylerden çıkmış, tarih yapraklarından çıkmış gibi mi? İngilizlerle papaz olduk. Hocam ne diyorsun? İngilizlerle papaz olmuşlar. İngilizler bir zamanında şey yapmışlar. İngilizlerle Obama'nın de böyleymiş diyebiliriz, evet, istersen. Obanın biraz İngilizlere karşı soğuk olmasının sebebi şu anda bana... Dedemin intikamını alacağım demesin. Zaten başkan olmasının sebeplerinden bir tanesi de buymuş. Bu dedem için, bu dedem için diye... Bu babam için, bu annem için diye öyle bir şeysi var, yemini var. Normal başkanlık yemini de dışında. Uygulamalarını öyle yapacakmış böyle. Yasalar çıkar. Bu dedem için, bu babam için. Freedom. Evet, isterseniz ben bir şey yapayım, bir nefes alayım. Bir toparlan sen, ondan sonra gel stüdyomuza. Sen gelene kadar da nasıl olsa Ariem'le coşacağız burada. Don't go back to Rockwell Radio today. Günaydın. Günaydın, günaydın. Buyursunlar Fahir Bey, dinliyoruz sizi. Venediski, aman Venediski diye şimdi şey yaptım. Tam o espriyi sana açacaktım. Venediski mi? Bütün gazetelerim, yani bazı gazetelerde bu espri var. Venedik bir takım zibidilerin eline geçmiş. Bu şimdi normalde sokaklarda kaykay yapan çocuklar var diye. Nerede kaykay yapıyor Venedik'te çocuklar? Adamlar kanal içinde yaşıyorlar. Kaykaycı iki dakika su içinde. Doğru. Kaykay dedim zaten, su kayağı yapıyorlar. Artık öyle birkaç zibidi çıkmış. Tehlike. Bir de orada halk biraz da munis galiba. Bilmiyorum, sen Venedik'e gitmiş görüyorsun. Halk munis ama o şeyler... Papa çok fena diyorlar. Gondollarda Napoliten okuyanlar da pek munis değil bildiğimiz kadarıyla. Ellerinde zopa var benim bildiğim kadarıyla. İki bursalar zaten. Küreklerin ucu son derece keskin. Aynı zamanda parayı gördükleri yerde de kürekle turistten almayı biliyorlar. Ya zaten zibidi dedim, hakikaten iki tane zibididen bahsediyorum. Biri motoru kullanan, öbürü arkada kayağı yapan, böyle bir boş bulmuşlar. Bu ara turizm sezonunda böyle bir şey vardı. Bir de sular bayağı bir yükseldi ya Venedik'te, biliyor musunuz, haberiniz var mı bilmiyorum. Niye şimdi bir şehrin kanallarını sadece gondollara ayırmak da akıl kârı değil yani. Tabii canım. Allah, benim de hakkım var bir yaya senin olarak. Senin hakkın var, onun da hakkı var. Bence orada yayalara da açılmalı. Orada kimisi işine yüzerek gidecek, kimisi şey yapacak, giyecek mayosunu. Hem bir spor olur. Yani. Yavan yavan orada kürekle kanalda dolaştırıyor dünyanın parasını. Onun yerine adam hızlı bir şekilde su kayağıyla oradan oraya şehrin şöyle bir genel turunu yapıyorlar yani. Ya onu ayarlamasını artık Venedik Belediyesi'ne bırakıyorum. Ne olmuş sonuçta? İşte sonuçta bir turistler rahatsız olmuş. İlk kez böyle de bir şey yapıldığı için Venedik esprisini yapacak herhalde. Espriyi bulmuş. Niye? Disk nerede? Anlamadım onu. Venedik. Evet. Venedik. Yani siki İngilizce'de su kayağı ya. Venediski. Venediski. Oradan da iski esprisine bağladık mı hemen manşetlere geçiyorsunuz diye. Oraya gazetine. Çok güzel bence bir Levent Kırca heykeli ama böyle şey değil. Bizdeki bronz heykeller gibi değil. Mermerden hakikaten Michelangelo yapmış gibi. Levent Kırca'yı koy. Devletin jet skisi esprisini orada canlandıran bir küçük gençler heykel veya ne bileyim bir kabartma kanalların kenarında. Turistler bayılır. Zaten bayılıyorlar. Venedik'teki en popüler isimlerden bir tanesi Levent Kırca. Levent Kırca, doğru. Hakikaten. Oy oy, ne kadar güzel. Şimdi bunun dışında çok önemli bir şey daha bildiremeyiz işte ya. Süre kalmadı. Hadi ya. Tamam, bildireyim dedim. Ama 17 yıllık bir şey sona erdi. Onu da belirteyim yani, muamma. 17 yıllık bir muamma. Ne olabilir, ne olabilir? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Öğünç buyursunlar. Fahir Öğünç bir gıcık tuttu, affedersin. Hadi ya. Nazar, sonra. Nazar. Herkesin gözü üzerimizde Ege. Herkesin çok üzerindeyiz. Evet. Bir dezavantaj. Aynı zamanda bir avantaj. Buyurun efendim. Şimdi 17 yıllık şey dediğimle. Sır perdesi aralandı. 17 yıl önce Ege. Bundan tam 17 yıl önce. Belki şu anda üniversitede okuyanlar o zaman yeni doğmuşlardı. Hatırlamazlar, bilmezler. O dönem Türkiye Futbol Ligleri'nde çok önemli bir şey yaşandı. 17 yıl öncesi benim 17 yaşlarıma denk geliyor. Yani senin tam acayip 3-0'lık yenilgiyi 4-3'lük galibiyete çeviren Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlıyorum ben, futbol dünyasının önemli olaylarından biri. Neyse, sırf perdesi. Nasıl oldu mu? Nasıl oldu? Prekazi'nin bir golü vardı. Onu hatırlıyorum futbol dünyasından. Sen zaten sanırım futbol dünyasından 3 olay hatırlarım. 1. Prekazi'nin golü. 2. Prekazi'nin öbür golü. Öbür golü. Üçüncüsü neydi? İşte bu 3-0'lık yenilgiden 4-3'lük galibiyete çıkan, dönen Fenerbahçe. Zaten bence de yeterli yani. Bu 3 kalem. Nöşetel'e 5 gol. Nöşetel'e 5 gol ki onlar da destekler artık yani. Yani bunlar futbol bilgilerim, bununla sınırlı. Onu tamamladığım zaman artık top duyduğum anda kafam yanmaya başlayacak. Yanmaya derken? İçeriden. İçeriden. 1991 senesine götüreceğim sizi. Tamam işte, tam benim dediğim şeye denk geliyor. Evet, şeye denk geliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan bir derbi vardı ve Ahmet Çakar yönetmişti, dönemin Acar hakemlerinden. Evet, Ahmet Çakar dönemin Acar hakemi, şimdi televizyon yorumcusu, o zaman biraz yarışma sunucusu aynı zamanda. Aynı zamanda işte nereden nereye. O dönemde bir Şifo Mehmet'in attığı bir gol vardı, yıllarca tartışıldı. Onu bilmiyorum da bir ülkede... Hakem olmak star olmanın yollarından bir tanesi. Hani orada mesela oyuncu olmak için şarkıcı olmak falan filan, hani Avrupa'da Amerika'da gördüğümüz şeyler. Şarkıcı olursun, oyuncu olursun, ne bileyim yıldız bir sunucu olursun, şey olursun. Türkiye'de hakem olursan da başarılı bir televizyoncu olmanın yolları açılıyor. Tabii canım, ardına kadar açılıyor. Birazcık sende ışıltı olsun yeter. Hakem olmak futbolcu olmaktan daha zor değil herhalde, değil mi? Ne oldu, hakemliğe yöneleceksin diye bir korku. Geç kaldım canım şimdi de. Olur mu canım? Saçmalama Ege. Tam yaşındasın. Bence de en verimli çağındasın. Ama bir de sevmek lazım ya. Yani şimdi bir hakem futbol maçı sırasında ben ne yapacağım ya? Başka taraflara mı bakacağım? Ha canım. Evdeki gibi gazete mi okuyacağım yani? Bir de şimdi sadece mesela siyah da sana yakışıyor ama şimdi hakemler sadece siyah da giymiyor biliyorsun. Sarısıydı bilmiyorum. Bir sürü tişört veriyorlar sana. Bak. O güzel. Tamam, o güzel, avantajlısın. Düdük var. Düdüğü de severim. Alin oynar mesela, o güzel. Kartlar veriyorlar, renkli renkli kartlar. Sarısı, renk, kırmızı. Bir de canım altına sen küçük küçük not alacaksın. Küçük başka kartlar alabilirsin. Şey tamam, kartlarına, oyuncak kartlardan alabilirsin. Ben zaten yeni bir uygulama düşünüyorum. Nasıl? Sarı kart gösterdiğim futbolcuya hakem olduktan sonra kart vizitini mi vereceksin? Post-it yapıştıracağım. Böylece sarı kart gösterdiklerinin üstüne sarı post-it alnına. Şu dosyaların kenarına hani ayraç olarak kullanılanlar çünkü var. Çünkü bir iki defa denk geldim. Hakem unutabiliyor maçın ve stresi. Ve hata yapabiliyor. Orada 20 tane adamla uğraşıyor. En son bu hafta yaşandı işte, yanlış sarı kart, ikinci sarı kartı gösterdi. Kime göstereceğim falan derken pat adamı kırmızı kartla atmak zorunda kaldı. Ya. Nasıl oldu? Galatasaray maçında yaşandı. Bütün bunlar yaşanıyor Ege. Çok doğru bir konuya değindin. Yani hakem... Ne oldu anlamadım ben. Şimdi adama iki sarı kart gösterdi. Yok, hayır, ben ilk buna sarı kartı daha... göstermişti. İkinci sarı kartı başka adama göstermesi gerekirken buna gösterdi. Buna gösterdi. Otomatikman 3 korner bir penaltı yapıyor. 2 sarı kart da bir kırmızı kart yapıyor, kırmızı biliyorsun. Kart yapıyor, futbolda doğru. Bunlar Japon kale miydi maç? Maç Japon kaleydi bildiğim hatırladığım kadarıyla. İlk maçlar artık Japon kale galiba son FIFA bence kralarıyla. Aslında bu noktaya dönmen lazım. Yani senin futbola Japon kaleden mi girmem lazım? Yok. Yani yeni bir takım, yeni bir soluk getireceksin. Japon kale oynanacak. Daha çok maç yapacaklar. Haftada bir değil de. Haftada mesela bazı gün bir, bazı gün iki maç. Bence öğle tatillerinde maçlar olsa tam lise hayatıyla. Yani saat 12'de uzun teneffüs başladığı zaman takımlar çıksınlar, maçlarını yapsınlar. Terli terli sonra ofislerine dönsünler. Ve bundan sonra da böyle 90 dakika değil, 5'te half time, 10'da biter metoduyla oynasınlar. Daha mantıklı olur. Ve hakem olarak da ben federasyonun başına, Merkez Hakem Yüksek Kurulu'nun başına da ben seni getirmeyi uygun gördüm. Eğer kabul edersen. Yani şöyle düşünüyorum. Tabii ki tepkilerle karşılaşacağım. Çünkü kurulmuş bir düzen var. Bazılarının rahatı kaçacak. Benim bu yüksek neydi? Hangi noktaya geliyordum ben? Sen en yüksek mertebe. En yüksek. Futbolun başındaki adam diye geçeceksin. Yani futbolun başına geçmemle tabii bazı dengeler değişecek. Ondan haberdarım. Ve de bir farkımı ortaya koymak istiyorum. Yani şimdi geliyor mesela federasyon başkanları değişiyor ama aynı kurallar devam ediyor. Yani. Ben ilk günden tavrımı belli etmek istiyorum. Japon kaleye geçiyoruz. Penaltı yerine orta sahadan geri atılacak. Kalede kaleci olmayacak. Hayır, 3 korner bir penaltı veya şey metin. O penaltıyı verirken ya kalede kaleciyle normal noktadan çekeceksin ya da orta sahadan kalecisiz geri geri. Geri geri. İşte bu kuralları getirdiğinde evet çok tartışılacak ama biraz tartışmaya da hazır olmamız lazım. Bence artık futbolun önünü açacaksın. Şöyle diyebilir biraz misin? Biraz da sırf futbol değil, bazen takımların voleybolda oynamasını istiyorum ben. Bence de çok yani şu anda şöyle söyleyeyim, tek destekçim benim. Hı hı. Ama çığ gibi büyüyeceğine de bu kıvılcım bir yangına dönüşür diye umuyoruz. Ondan sonra kimse beni tutamaz diye düşünüyorum ben. Vallahi. Şifo Mehmet'in golü 17 yıl önce. 17 yıl önce tabii. Hakem Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Bu durumda Beşiktaş'ın golü bu. Şifo Mehmet. Tabii tabii. Şifo Mehmet'i de tanıdığın artık yani ben hani 10 madde diyecektim ama şu anda 5 madde saydın korkuyorum. Bu bilgisayarda ölçtüler, biçtiler. Yani o zaman gol vermişti. Ne olmuş? Gol değil, tartışmaları var. Yani? Çok kritik maçta. Derbi maçı olmanın ötesinde ayrı bir... Çok çok önemli bir maç. Çok ayrı bir önemi var. Bambaşka bir bambaşkaydı ya. Dünya tarihindeki en önemli maç. En önemli 3 maç var zaten dünya tarihinde. Bunlardan bir tanesi de buydu. Evet doğru. Hatta bu maçtan sonra dünya tarihinin en önemli maçı listesi hazırlanması düşünülmüştü. Yani ve bilgisayar yardımıyla çözüldü. 17 yıllık tartışma bitti. Gol geçerliydi. Ahmet Çakar bir kez daha bize futbolun ne olduğunu gösterdi. Hatta şöyle söyleyeyim, futbolun ne olmadığını gösterdi. Birilerinin canı fena yanacak. Birilerinin... Ne oldu ben anlamadım şimdi. Ya işte gol yıllarca bu adamın üstüne... Golmüştü. Golmüştü. Ahmet Çakar golü vermişti ama insanlar gol değildi diyorlardı. 17 yıl sonra Ahmet Çakar haklı çıktı. Golmüş. CIA'nin elindeki maç görüntülerini bilgisayar ortamında tekrar değerlendirmesiyle. Çözümlenmesiyle. Şimdi. Ne yapıyorlar şimdi? Bütün eski maçları bir daha bilgisayardan mı geçiriyorlar? Tabii gözden yoksa sırf tartışmalı pozisyonlar bazıları mı? Bazıları tekrar oynanacak. Bazıları işte ekipleri nasıl toplayacaklar onu bilmiyorum tam olarak ama toplayabildikleriyle beraber o maçlar tekrar yapılacak arkadaşım. Göbekli adamları maç yaparken mi? Hep rekazi diyordun. Hala zımba gibi adam. Doğru aslında. Şimdi çok önemli konuya giremedim bir türlü. Bu kök hücre dönemi vardı ya. Evet. Kök hücre dönemi dediğim zaten o bir dönem başladı. Hatta kök hem hücre... de öyle böyle başlamadı, zımba gibi başladı. O kök hücre konusuna geçeceksek bir soluklanalım. O konudaki bütün belgeleri stüdyoda hazırlamak istiyorum Fahir Bey. Çünkü hani boş boş her dediğinize he diyerek konuşmak istemiyorum. Elimde belgelerle karşınıza çıkmak istiyorum. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz olan sabahlar devam ediyor. Programımızın sonuna gelirken Fahri Öncü'nün kök hücre konusundaki dev dosyasıyla karşı karşıyayız. Fahri Bey hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Merakla bekliyorduk sizi. Buyurun. Hoş bulduk. Ya bu işte bir organ yapılma dönemi başladı. Oraya kök hücreyi koyuyorsun. O da hangi organı ne yapacağını biliyor falan filan diyorduk ya. Evet. Şimdi ben bu nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak diye düşünürken çünkü aklıma bir türlü yatmıyor. Yani çünkü hücre evet elbette kök, elbette akıl ama o kadar da olmaması lazım. Nereden bilecek? Çünkü organlar iç içe geçmiş durumda. Grift organlar. Böyle. Zincir gibi düşün. Evet. Halkalar. Orada bağırsağa mı gidecek, mideye mi gidecek? Doğru. Bağırsağa mı gidecek? Hücreyi oral yolla aldığın zaman mideye gidiyor. Yani o zaman tekrar mide üretimi gibi yani, bir şeyden bahsediyorsun. Yani o doğru. Çok sıkıntılıydı. Ve çok önemli bir şey İngiltere'de şimdi bir adamcağızın kafada da senden şey olmasın bir problem çıkmış. Tatlı bir problem. Öyle çok büyük bir şey değil. Evet. Bir çay poşetinin içine bu sallama çaylar demleme, var ya. Sallama. Demlik poşet de olabilir. Kafanın evet. Büyüklüğüne göre değişir. Sallama poşetin içine kök hücreleri koy. Tamam. Kafayı aç. Oral yolla mı? Kafayı aç. Ağzı aç derim canım oral yol deyince. Doğru. Kafayı açtım. Kafayı yardır. Tamam mı? İçine koy. Yani bunlar yapılmış sanki benim ama fikrim gibi anlatmıyorum şeyini yani. Şeyini bırakıyorsun değil mi? İpini dışarıda bırakıyorsun. Kök hücreler nasıl alacaksın? Tabii doğru. Nasıl alacaksın? Nasıl poşeti belli bir şeyden sonra alman gerekiyor. Aha. Çünkü içinde çok bırakırsan da ne olur? Acı olur. Acı olur. Beyin ne olur o hücreden ne olur? Acı beyin olur. Hı hı. Acı beyin. Acı geyrik Oktay'ın deyimiyle. Bu şekilde bırakmışlar. Bir randıman al sen. Hadi ya. Bir randıman al. Bu metot kullanılmaya başlanacak. Süzgeç metodu. Demlik poşetini kullandıktan sonra çay kaşığının üstüne koyup o ipiyle döndürerek 2-3 damla daha akıtma teknolojisi var ya. Evet. Acaba kök hücreli demlik poşetlerinde bu yapılıyor mu? Kafa yarıkken doktor işte o kaşığı demliği döndürüp son kök hücreleri de beyne akıtıp öyle mi yapıyor? Yoksa böyle bir çay tabağına mı koyuluyor? Vallahi şimdi o konuyla ilgili bu bir anlayış meselesi. Mesela ben haz etmem. Bu sıkma işi beni şey yapar. Çünkü daima ya ipi koparmışımdır şeydir. Ya o oradaki poşet dağılırsa. O kaşığın üstünde durmaz, tam döndürürken alta döner falan filan. Bu bir risk. İki damla için. Bir yudum bile etmeyecek iki damla için bir mücadele bu orada. Bu bir risk. Bu riski de ben doktor olarak göze alamam. Çok özür dilerim. Kimsenin zoruna gitmesin. Olduğu kadarıyla. Ama bundan sonra 5 yıl içinde hemen hemen her yerde yaygın hale gelecek. Ama yani şimdi demlik poşetiyle, yani daha doğrusu sallama kök hücreyle demleme kök hücre arasında dünya kadar da fark var. Muhakkak diye geçelim. Yani birisi tamam pratik, hemen daldır çıkar 2 dakikada bir su yani beyni açıp daldırıp çıkarmak güzel, ama yavaş yavaş demliğe demliğe yapılan, yani mesela doğal yollarla hücre yenilenmesi, insanın oluşumu demleme gibi. Ayrı bir lezzet canım. İnsan demleniyor yavaş yavaş yıllar içinde. Ama bu böyle biraz daha pratik, hani şey gibi düşün, işte hazır kahveyle Türk kahvesinin arasındaki fark gibi düşün. Çok güzel açıklıyorsun. O kadar güzel açıklıyorsun ki ben şu anda hayranlıkla seni seyretmekten başlıyorum. Sinirlerim mi bozuldu şu anda? Benim sinirliğim biraz bozuldu Ege. Anlıyorum onu, fark ettim yüzünden. O zaman evet, istersen bitirelim programı. Madem sinirlerin bozuk, ben seni hani bu ruh haline inat yaparmış gibi karşında şöyle böyle falan diye konuşmak istemiyorum. Lütfen. Seni alkışlarla uğurluyorum. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşacağız. Haftanın son iş gününün sabahında olmanın keyfini süreceğiz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.